कितने राजे तुझे देख के बैरागी बन गए, कितने राजे तुझे देख के बैरागी बन गए, बैरागी देख के तुझे अनुरागी बन गए, अनुरागी बन गए रे कितने राजे तुझे देख के बैरागी बन गए। होंठों पे आग लिए सांसों में राग लिए, होंठों पे आग लिए सांसों में राग लिए, किसको डसने तू चले जुल्फों के नाग लिए, किसको डसने तू चली जुल्फों के नाग लिए, हो हो कितने राजे तुझे देख के बैरागी बन गए, बैरागी देख के तुझे अनुरागी बन गए, अनुरागी बन गए रे कितने राजे तुझे देख के बैरागी बन गए। रब का नजारा बदन प्यार से ये प्यारा बदन, रब का नजारा बदन प्यार से ये प्यारा बदन, दिल कहे जीवन देकर ले लो तुम्हारा बदन, दिल कहे जीवन देकर ले लो तुम्हारा बदन, हो हो कितने राजे तुझे देख के बैरागी बन गए, बैरागी देख के तुझे अनुरागी बन गए, अनुरागी बन गए रे कितने राजे तुझे देख के बैरागी बन गए।